Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташок. Шмат часу прайшло з той пары, калі быў Капроўскі ў лясной грыньках. І аднойчы, бліжэй да абеду, седзячы ля акна сваёй спальні, чытаў ён нейкі ліст, накрымзаны на ружовай паперцы. Быў тады жнівень, пагодны, яшчэ спякотны. Жыллё гарадскога мікроба напаўняла задушлівае і смярдзючае паветра брудных і зачыненых памяшканняў. Вокны вітальні і двух невялікіх і невысокіх пакояў выходзілі на дзяцінец, акружаны спарахнелымі платамі і хаткамі, падобнымі больш да сабачых будак, да чалавечага жылля. Ад чарнаватых круглых камянёў, з які быў зроблены брук дзядзінца, ішла сухая пякучая гарачыня. На стенах хатак сонца паразвешвала шаты манатоннага нязнаснага бляску. Унутры дому ў вітальні 15-гадовы хлопец у портках і кашулі, седзячы на сенніку, які служыў яму ложкам, ляніва чысціў дарагія модныя чаравікі. Гасцёўня, што аднойчы была і прыёмнай кабінетам, калісьці, відаць, старанна прыбіралася. Насупраць уваходных дзвярэй вісела вялікая люстэрка ў раме, якое з-пад тоўшчы пылу яшчэ кідала цьмяныя водбліскі золата. Каля сцяны стаялі канапы і крэслы са старой ля мяккай абіўкай, пасярод жа распасціраўся вялізны стол з мноствам паперы юрыдычных даведнікаў, упрыгожаны безлічу разнастайных дрындулак са шкла і бронзы. Гэты стол разам з фатэлем з высокімі парэнчамі, што суседнічаў з імі, рабілі сур'ёзнае, нават грознае ўражанне. Палінялы затаптаны дыван упрыгожваў гэты пакой, а аздаблялі яго таксама рэпрадукцыі на сценах, на адной з якіх жывымі фарбамі свяцілася дзіцячая галоўка. Ніжнюю частку гэтай карціны заседзілі мухі і пакрыў пыл, і толькі сам дзіцячы твар, ружовы, наіўны, з усмешкай райскай нявіннасці, здзіўляў у гэтым памяшканні, быццам пераломлены ў гнілой вадзе промень ідэалу. Спальня была цеснай, бо перапаўнялі яе ложак з раскіданай бялізнай, шезлонг, што хаваўся над горбай адзення, вешалка, поўная разнастайных убораў, столік з тазікам і кавалкам мыла, несэсар з люстэркам рознымі прадметамі мужчынскага туалету і стол, на якім сярод розных камізэлек, гальштукаў, насовак і грабянёў, кавалкаў хлеба, сыру і селяца на шчарбатых талерках, сярод бутэлек пэўных і напаўвыпітых, стаяў пыхаючы парай укаранаваны імбрычкам самавар. Клубы пару, які вырваліся з самавару, яшчэ больш згушчалі і награвалі паветра ў пакоі, дыхаць якім было сапраўды цяжка, і пагражала гэтае дыханне павольным, але неўхільным атручваннем. Аднак капроўскі ані цяжасці, ані атрутнасці зусім не адчуваў. Было гэта для яго роднае паветра. Іншага ён не ведаў і не прагнуў. Не адчыняў нават окна сваёй спальні, ля якога сядзеў. У халаце і тапачках з нерасчасанымі валасамі, бо толькі што ўстаў, і ягоны твар быў больш пахожы, чым калі стомлены і азызлы, але свяціўся усмешкай, калі чытаў наступнае. «Мой анёлак, пяты ўжо ліст пішу да цябе, а адказу як не было, так і няма. Ці ты пра мяне забыўся, ці перастаў кахаць? Памятай, калі гэта так, то згубіш мяне навекі». Нехітрая штука, калі такі чалавек, як ты, разумны, з вялікага свету, падмані мяне маладую дзяўчыну. Але памятай пра тое, што са мной будзе, калі ты мяне пакінеш, і ўсё адкрыецца. Я ўжо і зараз цэлымі начамі плачу, думаю, што прыйдзецца мне некалі ўтапіцца за чаю. А толькі чакаю, чакаю, ці часам не прыйдзеш, або не напішаш да бацькоў, што будзеш браць мяне замуж». Памятаеш, як абяцаў тады ўжо зараз сказаць маім бацькам, што будзеш са мною жаніцца. А цяпер ужо нават не пішаш мне. А нехта ў сакрэце ад маму Тарэску, гэта дачка нашага парубка, паслала на пошту, ці часам ліста мне няма. А яна як вернулася і сказала, што няма, няма і няма. Я ж ну расплакалася. Мой Людвік, ты мой ідэал, ты мая зорка, ты мой анёл. Калі спяваю маю любімую песню, о, анёле, што з гэтай зямлі ў нагорнай сферы лёту зносіш, ты вось заўсёды стаіш перад маімі вачамі, так узлятаеш аж пад самае неба. Не магу табе ўсё апісаць, што са мной робіцца. Апетыт страціла зусім. Мама ўчора першы раз у гэтым годзе зрабіла такую дасканалую сялянку. Гэта такая страва, што робіцца са смятаны. Даўней дык аб'ядалася гэтай сялянкай, што мне ажно ўж у баку калола, а ўчора ані разу ў рот не ўзяла. Прытым маю розныя непрыемнасці з боку мамы, якая летам заўсёды больш крычыць на нас, чым зімоў, бо мае вельмі шмат работы. Я б нават хацела ёй дапамагчы, бо і праўда, матухна забіваецца з гэтай работы, і Рузя таксама хацела б. Але нам тут усё выглядае такім агідным. Такім агідным, за што не вазьміся. Рузя так трохі больш паразаічная, чым я, у яе няма свайго ідэалу. Ну, дык часам дапаможа, у чым мамі. А я толькі пра цябе думаю, думаю, мой анёле. А мама як разлуецца, дык крычыць. А негды дык нават дала мне кухталя, а сёння зноў пачала мне ні з таго, ні з сяго цалаваць мяне, дапытвацца, чаму гэта я такая сумная? Вядома, я ёй нічога не сказала. Хай Бог бароніць, калі бацькі даведаліся пра тое, што паміж намі адбылося да шлюбу. А я веру, што гэта настане хутка, што ты злітуйся нада мной, мой анёлак, і не будзеш зважаць на тое, што я бедная вясковая дзяўчына, парафіянка, а ты такі разумны кавалер з вялікага свету, і, як бацька кажа, міцьмеш вялікі маёнтак. Два сэрцы звязаныя, ключ кінуты ў мора. Ніхто нас не разлучыць, хіба ты, о Божа. Калі ты мяне любіш, дык садзісь, хутенька отпиши, и батькам напиши, что мы женимся. Я думаю, что наш шлюб повинен отбыться не позднее, чем на святого Стафана, на именины батьки. Коли ты так зробишь, так я утоплюся за чаю, коли ты не женишься со мною. Излитуйся, ратуй меня, твоя до могилы, корольця. Скончивши читать гэтый лист, Капроўскі спохмурнел. Дьябальская ситуация, буркнул ён. Я был бы вар'ятам, каб дзеля нейкай эканомнай дачкі свет сябе завязаў. Ну, закахалася ў мяне, дала сябе злавіць. Ну, а зараз чакай, Пятро, сыр з'ясі. Зноў кінуў воўк вока на ліст. О, як узвышана выказваецца бядачка. Мой анё, моя зорка на шляху. І штосьці падобнае на выраз расчуленасці прабегла па ягоным твары. Сваім звычайным рухам ён пачаў разгойдвацца з крэслам узад і ўперад, неўзабаве спахмурнеў ізноў. Яшчэ раз перачытаўшы ліст, падзёр яго на дробныя кавалачкі. «Кепская гісторыя», – паўтарыў ён. «Як тут з яе выблатацца?» Нервовы ўздрых прабег на ягоных шчоках і брывах. «Бяда на свеце!» – усклікнуў ён. Ён цяжка ўздыхнуў і задумаўся, але ўжо не пра карольку, а пра іншыя свае беды. Прыбытак меў ён значны, але вось ніколі не мог затрымаць грошай пры сваёй душы. Наканаванасць нейкая пераследуе яго бясконца. Хоць бы калі якую значную суму выйграў у карты, ну ніколі. Бывае нават ужо і выйграе, дык зараз жа яшчэ з большым выдаткам усё і страціць. Гэта, вядома, наканаванасць. Калі пачынае гуляць, то ўпадае ў страшэнную заўзятасць, а так нельга, бо людзі адразу ж выкарыстоўваюць гэта. Доўга раздумываў пра розныя спосабы гульні, аналізаваў прычыны сваіх карцёжных няўдач. Прыйшло яму ў галаву, што мінулай ноччу ён стаў ахвярай нейкага ашуканца, які толькі што прыехаў сюды з далёкіх краёў. Прысягаў сабе, што павінен яго дапільнаваць і злавіць на гарачым учынку, і праз увесь гэты час піў гарбату, усё даліваючы ў шклянку патрошку пахучага рому. «Ах, тая ж Кларка!» – сказаў ён. «Што за сімпатычная шельмачка! І нават вялікая артыстка! Як яна спявала тую шансонетку? Мяу-мяу-мяу-мяу!» Ён усміхнуўся рысамі твару, несвядома паўтараў вульгарную цынічную мінку нямецкай шансанеткі. Раз нават паціху тоненька-тоненька паўтарыў. Мяу-мяу. Як бы гэта зрабіць? Каб яна яшчэ з месяц у ангродзе пагасціла, але грошай на гэта патрэбна было б. Грошы, грошы, грошы. Пачаў у халаце бегаць па пакою, каля стала і крэсла, злосна штурхаючы іх і энергічна размахваючы рукамі. Мог бы ўжо даўно быць багатым, каб не гэтыя праклятыя пасіі. Што заробіць, то зараз жа і спусціць на іх. Зарабляў нават шмат, а ў восені зімою асабліва. Дык што ж, калі ніколі грош грошы дагнаць не можа? Маю ён нават дакучлівыя даўгі. Па вушы сядзіць у пазыках ліхвяроў, з такой галавой на плячах, як ягоная. Так часта трываць нястачу, ну ці ёсць гэта наканаванасць? Ці не ёсць яна? Каб жа такі інтарэс знайшоўся калі-небудзь, з якога можна было б вялікую суму, напрыклад, некалькі тысяч рублёў зарабіць, выплаціў бы даўгі, змяніў бы сваё жыццё. Але дзе там? Не з ягоным шчасцем. Ліхвяры яго заядуць, даканаюць яго жарсці, які ў роспач прыводзіць, але з якімі немагчыма даць рады. Чым больш думаў ён пра карты, Клару, карольцю і грошы, тым больш адчуваў сябе раздражнёным, разгневаным і ўстрывожаным. Некалькі разоў Капрускі хапаўся за свае рудыя вільготныя валасы, нібы хацеў іх вырваць з галавы. Дрыготкімі вуснамі і здушаным шэптам абазваў сябе ідыётам, дурнем, вар'ятам. Колькі ён траціць грошы, цяжка гэта сабе ўявіць, ну цяжка і на што, от на карты. На такую, напрыклад, Клару. За гадзіны вясёлай гулянкі ў пекла спусціўся б за ёй. А потым, калі апусцеюць кішэні і ліхвяры не даюць яму спакойна прайсці па вуліцы, раздзёр бы сябе ўласнымі рукамі. У гэтую хвіліну разарваў ён на грудзях свой ядвабны паплямлены халат, а памятаўшыся, узяў флакон нейкай парфумы і абліў сабе ўспацелы лоб і дрыгатлівыя рукі. Трошкі супакоіўшыся, голасна закрычаў: «Юрка!» З вітальні пачуўся ў адказ тоненькі дзіцячы голас: «Зараз!» У спальню ўвайшоў сын Мікалая з чаравікамі ў адной руцэ і са шчоткай у другой. Моцны гэта быў хлопчык з кірпатым носам і быстрымі вачамі. 2 гады таму салдат Мікалая даў яго на службу да Капроўскага. Гэтая служба не адабрала яшчэ ў дзіцяці вясковай сілы і крамянасці, але твару надала цынічны і хітраваты выраз. Ён з'явіўся ў пакоі і адразу хутка непрыкметна сцягнуў булку з недаедзеным кавалкам сыра з талеркі. «Ніхто сёння не прыходзіў?» – гаркнуў Капроўскі. «Нават сабакі не было!» – пісклівым голасам адазваўся Юрка. Капроўскі зморшчыўся і сыкнуў. Малы лёкай знік са спальні. «Юрка!» – зноў крыкнуў Капроўскі. «Іду!» – адгукнуўся яму з вітальні тонкі голас хлопца, які паспешліва даядаў булку. «Апранацца!» Праз паўгадзіны ён увайшоў у гасцёўню. Як звычайна, Капроўскі быў элегантны, блішчэў ланцугом гадзінніка, пярсцёнкамі залатой аправы акуляраў, ад насоўкі разыходзіўся моцныя пахі парфумы. Юрка вынес за ім капялюш-цыліндр, чысцячы яго па дарозе рукавом падзёртага шведара. На дне капелюша ляжалі лайкавыя пальчаткі. Капроўскі стаяў хвіліну ля стала, забыўшыся пра дакумент аднаго кліента, які учора так і не зайшоў, хоць справа яго будзе сёння слухацца ў судзе. Доўга думаў над чым, потым сеў у фатэль з высокімі падлакотнікамі і хутка напісаў 2 лісты, адзін вельмі кароткі на звычайнай паперы, а другі, значна даўжэйшы, пісаўся на пахучым аркушыку, аздобленым нейкім рамантычным сімвалам – кветкай ці галубком. Улажыўшы гэтыя лісты ў канверты, надпісаўшы адрасы, крыкнуў так голасна, як быццам бы ягоныя апартаменты складаліся найменш з 10 пакояў. «Юрка! Ужо іду!» Так сама голасна адзваўся хлопец і тут жа ўляцеў у гасцёўню. Капроўскі хутка зазірнуў яму ў вочы. «У гэтую ж хвіліну, – сказаў ён, – паляціш у грынькі да свайго бацькі». «Разумею, вашэце, разумею!» – пераступаючы з нагі на нагу, радасна і нецярпліва казаў падлетак. «А дасі яму гэты ліст? Разумею!» У гэты момант ён спрытна нахіліўся і падняў з дывана 10, што выпала з партмана Капроўскага, моцна сціснуў яе ў жмені, а потым незаўважна ўсунуў у кішэню сваіх штаноў. «А вось той другі меншы, пастарайся даць паненцы з лясной, спадарыні Бахрэвічавай, пані Караліне маладзейшай». «Разумею!» І каб гэтых 2 лістоў, апрача твайго бацькі і той паненкі, нічыё вока людское больш не бачыла, чуеш? «Разумею!» І не могучы больш стрымаць сваёй радасці, на чвэрць локця Юрка падскочыў уверх. «Дурны, сваімі скокамі напаглухаў мяне. На, ляці, калі заўтра пад вечар вернешся з адказам бацькі, дам табе рубель». Хлопец схаваў лісты за пазуху і праз 5 хвілін, зняўшы падраныя боты та падвесіўшы іх сабе на плячах, пераскочыў парог дому свайго гаспадара, як страла памчаў гарадскімі вуліцамі, мільгаючы босымі пяткамі. Ужо колькі гадоў ягоны гаспадар часта пасылаў яго з падобнымі даручэннямі у родную вёску, і апошні раз быў ён там у час сенакосу і калі палолі лён ды пшаніцу. Сядзіба камісаванага салдата, што мясцілася паміж вялікай вёскай Грынькі і фальваркам Вулька, была невялікая, з паўморга градаў і пару моргаў ворнай зямлі. Дзельскія даўнія валадары Грынік падарылі яе ягонаму бацьку, які паходзіў з гэтай вёскі, але ўсё жыццё служыў у двары. Старая, учарнелая была хата, без коміна, з маленькімі вокнамі, самотна яна тулілася паміж гародам і нешырокай дарогай з вёскі да фальварка і далей. Дзве грушы-дзічкі, што стаялі непадалёк, раслі ўжо на зямлі дзельскіх, якая вялікім клінам убівалася паміж палямі грыньскіх сялян і тымі, што належалі да Вулькі. З гэтай хаты Мікалай пайшоў у войска, пакідаючы тут старога бацьку і маладую гожую жонку, з якой толькі што пабраўся. Вяртаўся да яе некалькі разоў на кароткія адпачынкі і пад канец вярнуўся зусім. Вярнуўся, але ўжо ані бацькі, ані жонкі тут не знайшоў. Бацька памёр, а жонка пацягнулася з некім у свет, прапала без весткі. Затое былі там чацвёра дзяцей рознага ўзросту, з якімі старэйшыя даглядалі і так і сяк кармілі меншых. Даведаўшыся пра знікненне жонкі, Мікалай спачатку ўпаў на зямлю і аж зайшоўся плачам, а потым цэлы дзень піў у карчме да бяспамяцтва і ўрэшце вярнуўся да хаты. Найменшае дзіцятка ўзяў на рукі, насіў яго па хаце, галубіў, калыхаў, нешта прыгаворваючы яму пра дзядулю, які ляжыць у магіле, і пра маці, якая пайшла ў свет, а потым аддаў яго старэйшай, ўжо дарослай дзяўчыне, а сам сеў на парозе хаты і пачаў граць на трубе, якую прынёс з сабою з войска. Трубу і кідаў на сцішаныя позняй восенню палі працяжныя сумныя аднастайныя гукі, як быццам кагосьці з далёкага свету клікаў, а паколькі быў тады яшчэ трошкі п'яны, дык гукамі сваёй трубы зваў з далёкага свету сваю жонку, сваю Марыську, і ўвесь час плакаў, адрываючы інструмент ад вуснаў, выціраў пальцамі нос і цяжка ўздыхаў, а потым зноў іграў на трубе. Таго часу прайшло шмат гадоў, але былы салдат ніколі не мог згадаць сваёй Марыські без уздыхання і слёз. Аднак нячасто ўспамінаў яе, бо было яму пра што думаць, было яму што рабіць. Самую старэйшую дзеўку аддаў замуж, аднаго з сыноў адправіў на службу ў горад і меў зараз пры сабе сына маладога парубка і дачку, што выбіралася на дзеўку, якая яму ў хаце была за гаспадыню. Але ж, тая хата, ратуй Божа, амаль валілася ад старасці. Вецер свістаў праз усе дзіркі, і мела яна выгляд чорнай прорвы ад дыму, што напаўняў яе ўвесь час. А той кавалак поля каля яе, казаць няма чаго, на пракорм аднаго рота не хапіла б таго збожжа, якое на ім расло. Калі Мікалай садзіўся на парозе сваёй хаты і пачынаў дзьмуць у сваю трубу, шэрыя, хітрыя, бліскучыя ягоныя вочы блукалі па тым вялікім кліне зямлі, які, убіваючы паміж зямлёй Грынік і Вулькі, як быццам заціскаў у клешчы ягоную сядзібу. І па тым кліне, засеяным на палову пшаніцы, а на палову ячменем, дагледжаным, вочы салдата прабягалі з тугой расчулена, а часам пажадліва і зайздросліва. Калі ж уставаў з парога і з гучным уздыхам размінаў свае косці, рукі яго, здавалася, падаўжаліся, напружваліся, як быццам хацелі яны згарнуць, скруціць і прыціснуць да грудзей гэты зямельны клін. Людзі казалі, што стане яна неўзабаве ўласнасцю Мікалая, бо дзельскі жылі шумна і не на адну ўжо ўскраіну маёнтка свайго прадалі розным людзям. Падчас сенакосу і праполкі лёну да пшаніцы Мікалай без шыняля, адно ў партках і кашулі, босы, абкопваў матыкай у сваім гародзе ўжо даволі вялікія парасткі бульбы. Іншыя людзі рабілі гэта невялікай сушкай, запрэжанай канём, але ж яму, жалься Божа, не хацелася дзеля гэтага выцягваць са стайні каня. Колькі ён тае бульбы садзіць? Чвэрць морга, не больш. А другую палову гароду ўлянка засявала буракамі, морквы, макам, ільном і каноплямі. От там, на тым баку кліна пад лесам, добры кавалачак зямлі на бульбу, са два моргі, а можа і больш. Мікалай задумваўся і глядзеў на жаданую зямлю. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.